trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. A mój tata ma robota, który sam się transformuje. W tygodniu pomaga mu w sklepie, przewozi warzywa i owoce, a w weekend jeździmy nim na działkę. W tygodniu praca, a w weekend wypady na działkę z rodziną i znajomymi? W Oplu Combo Life zmieścisz paletę świeżych warzyw i owoców lub namiot, grilla i nawet 7 osób. Zobacz nowego Opla Combo Life na Dniach Rodzinnego Biznesu od 12 do 20 października w salonach Opla. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Pół minuty temu minęła 18. Czas na serwis z Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. A w tym serwisie proces nauczyciela z Białegostoku oskarżonego o gwałty i znęcanie się nad nieletnimi uczennicami. Protest taksówkarzy w Warszawie. I ostatnie pożegnanie Piotra Pawłowskiego. Przed białostockim sądem stanął nauczyciel i trener siatkarek Brunon B. Mężczyzna jest m.in. oskarżany o gwałty, znęcanie się i grożenie dziewczynkom, które były jego podopiecznymi. W sprawie są trzy pokrzywdzone. Ze względu na ich dobro proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Ryszard Minko. Oskarżony trener na salę rozpraw został doprowadzony z aresztu. Na sądowym korytarzu nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy dotyczące zarzutów. Co powiedział przed sądem, nie wiadomo, bo na wniosek stron, z uwagi na dobro pokrzywdzonych, proces został utajniony. Byłemu trenerowi, nauczycielowi WF-u w jednej z białostockich szkół prokuratura zarzuciła gwałt na małoletnich podopiecznych, kierowanie gruźb karalnych, znęcanie się, rozpijanie i zmuszanie do czynności seksualnych. Oskarżony miał też pokaźną kolekcję pornografii z udziałem dzieci. W sumie prokuratura oskarżyła Brunona B. o 7 czynów, z których najpoważniejsze zagrożenie jest karą minimum 3 lat więzienia. Dwie z ofiar nauczyciela miały mniej niż 15 lat. Do gwałtów miało dochodzić na przestrzeni kilku lat, począwszy od 2011 roku. Brunon B. był wówczas nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 12 oraz trenerem klubu sportowego Białostocka Akademia Siatkówki. Po postawieniu zarzutów został natychmiast zawieszony w pełnieniu obowiązków i trafił do aresztu. Śledczy nie ujawniają żadnych okoliczności sprawy ani tego, czy oskarżony przyznał się do winy. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Kilkuset taksówkarzy z całej Polski protestowało dzisiaj w Warszawie. Aby zwrócić uwagę na brak przepisów regulujących zasady przewozu osób, część z nich przejechała trasą z Bielan przez Śródmieście na Ursynów. Druga grupa protestujących pikietowała przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Tam złożono petycję do szefa resortu Zbigniewa Ziobry. Jednym z protestujących był Artur Wnorowski ze Związku Zawodowego Taksówkarzy, warszawski taksówkarz. Prosimy o równe traktowanie. Tylko i to. Żeby ktoś w końcu w tym kraju spojrzał na ustawę o transporcie drogowym, artykuł 18, i zaczął równo traktować ludzi, którzy wożą nielegalnie klientów i zrównał ich z tymi, co wożą i robią legalnie. To nie chodzi tylko o Ubera. Takich organizacji zrzeszających ludzi, którzy nie mają uprawnień do wożenia ludzi taksówką, w Warszawie jest około 40. Dla mnie to pomysł jest nie za bardzo, bo jak chcą protestować, to niech protestuje Uberowi, a nie zwykłym kierowcom, którzy nie mają nic przeciwko temu. To jest szara strefa, która sobie funkcjonuje, a państwo po prostu nic sobie z tego nie robi. Nasze stanowisko jest jednoznaczne. Szymon Huptyś z Ministerstwa Infrastruktury. Każdy przedsiębiorca wykonujący określony typ usługi powinien podlegać jednym regulacjom prawnym i do tego dążymy. Takie same zasady jak my. I wtedy my będziemy z nimi konkurować. W tym momencie to nie jest dla nas konkurencja. W petycji skierowanej do Zbigniewa Ziobry taksówkarze zauważyli, że wśród kierowców zajmujących się nielegalnym przewozem są m.in. osoby bez prawa jazdy i obcokrajowcy nieposiadający prawa pobytu w Polsce. Teraz najnowszy sondaż. A z badania Kantar Public wynika, że gdyby w najbliższych wyborach do Sejmu PiS wystartował jako Zjednoczona Prawica w koalicji z Porozumieniem i Solidarną Polską, otrzymałby 31% poparcia. Natomiast PO jako Koalicja Obywatelska wraz z Nowoczesną może liczyć na 24% głosów. Na trzecim miejscu z poparciem po 8% znalazłyby się partie Kukiz 15 oraz PSL, a w następnej kolejności SLD z 7% rezultatem. Na partię Razem oraz na partię Wolność chce głosować po 2% pytanych, na inną partię 1%. 17% pytanych nie miało zdania. Badanie przeprowadzono od 12 do 17 października. Wzięło w nim udział 1037 osób. Ruch Kontroli Wyborów zapowiada, że w niedzielę będzie przyjmował telefonicznie zgłoszenia o nieprawidłowościach w przebiegu wyborów samorządowych.

Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wspiera mnie kompleksowo. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofa. Gaz z PGNiG. A prąd skąd? Też z PGNiG. Gazek to wie, bo sprawdził ofertę, no wiecie. I wyszło, że prąd jest w pakiecie. Tym razem z gazem. I nieważne co się dzieje, przez rok ten prąd nie zdrożeje. Dostawca? Pewny. Cena? Na rok. I formalności załatwią. Szok. Także wajchę bierzemy i prąd włączamy i wcale się przy tym nie wajchamy. Sprawdź ofertę na pgnig.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj w Warszawie protestowali taksówkarze. Państwo dzwonią i piszą w tej sprawie. 71335. Mój mąż jeździ wiele taksi w Warszawie. Taksówkarze z tej korporacji nie żądają dodatkowych opłat za klimatyzację czy pakowanie bagażu, pisze pani Barbara, bo wcześniej pytałem, czy państwo z czymś takim się spotkali. On, dodaje pani Barbara, i wielu innych, pakuje bagaż klienta, wyręczając go. Mało tego, co roku ich samochody są sprawdzane w firmie macierzystej pod względem komfortu i bezpieczeństwa klienta. Płacą też ZUS, podatek i opłaty dla firmy. Czy ktoś ze słuchaczy chciałby konkurować o klienta z osobą na takim samym stanowisku, która nie płaci ZUS-u i podatków? Oni robią co chcą. Nie są zrzeszeni w korporacji i im tak zwana hulaj dusza, piekła nie ma. Natomiast my jesteśmy oznaczeni, opisani i tak dalej. Klient w każdej chwili może złożyć na nas skargę, że jest niezadowolony. I w stosunku do nas zostają wyciągnięte konsekwencje. Natomiast ten tak zwany luźny strzelec, on jest po prostu hulej dusza. Ale wtedy chyba są konsekwencje, tak zwane konsekwencje rynkowe, prawda? Bo można na przykład w takiej aplikacji takiego wolnego strzelca źle ocenić. I po kilku takich ocenach zdaje się, że już na rynku być może nie będzie aktywny. Bardzo dziękuję za ten głos. To był pan taksówkarz. Prosiłem o takie telefony. 227-3, choć są i takie. Ktoś napisał, zmiany technologiczne są nieuchronne i protesty tu nic nie pomogą. Tradycyjne taksówki odchodzą w przeszłość. Mam w rodzinie takiego właśnie taksówkarza i niestety jest to bardzo roszczeniowa grupa. Panowie sobie jakieś prawa roszczą. Może pójść w drugą stronę, zamiast zaostrzać przepisy dotyczące nielegalnych przewoźników, troszkę odpuścić taksówkarzom, żeby zrównali do tych nielegalnych przewoźników. O, i to może jest dobry, słuszny kierunek, czyli uprościć, tych regulacji będzie mniej, byle wszyscy mieli równo. Co państwo na to? Póki co to płyta tygodnia. Nosowska, Basta, nagranie Goń, 71335. Mam dwa egzemplarze, bardzo proszę. 71335 w treści imię, nazwisko, adres do korespondencji. Niby wiesz, że się żyje, żyje, żyje, a na mecie jest śmierć. Niby wiesz, bo na biologii ci mówili z telewizji, ją znasz. Może ktoś, kogo znałaś, ktoś bliski, wiecznym zasnął już snem. Może masz w telefonie numery do nieżywych już ciał. Skoro wiesz, czemu lekko traktujesz, jakby w miejscu stał czas. Czemu błędy popełniasz bez końca, wciąż te same od lat. Skoro wiesz, czemu wstajesz do pracy, której szczerze masz dość. Czemu milczysz, nudzona przy mężu, który daje ci w kość? Niby wiesz, a pozwalasz osiłkowi przy dzieciakach się prać. Widzisz sufit i ryczysz bez dźwięku, kiedy przychodzi noc. Gdy cię ciałem dociska do łóżka, bierze swoje ten kam. Skoro wiesz, czemu lekko traktujesz, jakby w miejscu stał czas. Czemu tkwisz w dybach lęku w tej celi, którą stał się wasz dom. Pani Anna z miejscowości Koleczkowo i pan Rafał z Kwidzynia. Serdecznie gratulujemy. Do państwa trafi płyta tygodnia. W Trójce za chwilę 3 po 3. Kto? No kto? Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, w studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. I Robert Górski, kabaret moralnego niepokoju. Dzień dobry. Witam gorąco. Udało się dotrzeć mimo dzisiejszego protestu, bo panowie nie wiem, czy wiedzą, dzisiaj taksówkarze protestowali. Głośno było i ciasno na ulicach stolicy. Ja nie protestowałem i protest mnie też ominęła w jakiejś sprawie, żeby więcej zarabiać, tak? A żeby ci, którzy jeżdżą i konkurencję robią, zarabiali mniej. A, wspaniale. No to powodzenia. Trzy o trzy. Co zrobić, aby nasz głos w nadchodzących wyborach samorządowych był ważny? Panie prezesie, panie Robercie. Ważny, to znaczy trzeba go oddać na kandydata, który ma największe szanse, tak? Nie, nie o to chodziło? Nie o to chodziło. Bo są zmarnowane głosy, jak się głosuje na kogoś, kto nie ma szans. To jest jedno. Ja nie wiem jak pan, ale ja mam pewną ideę i nawet możemy tutaj powiedzieć, na kogo należy głosować. To jak pan uważa, na kogo należy głosować? Znaczy w pierwszej turze głosujemy na kogo nam się podoba, a w drugiej na tego, który nam się mniej nie podoba, tak? Ja uważam, że należy głosować, możemy wskazać konkretnie na najlepszych kandydatów. Mhm. I to myślę, że się w tej kwestii zgodzimy. Proszę. Rozumiem, że pan głosuje. Tak. Dobrze, to mnie cieszy. I teraz tak, jak już pan pójdzie do tej kabiny i tam są te karteczki, to wie pan, co pan teraz ma zrobić, czy pan nie wie? Bo to się zmieniło. Ustawodawca zmienił. Na karteczkach są krateczki. Mamy głosować na tego, na kogo mi się podoba. Czy ktoś tam w środku będzie i wybije mi to z głowy? Nie. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że do niedawna krzyżyk w Polsce składał się z dwóch kresek. No nie wiem, X, taki X. Czyli no jedna kreska w prawo, druga kreska pan, w lewo. Ostrożnie, bo krzyżyk to też plus. Ja tak albo pokazuję. Krzyżyk to też robiło się, że takie dwa dwucone C, które niekoniecznie się zazębiały, tak by było w podstawówce. A, właśnie. No. I teraz okazuje się, że jeśli chodzi o nowe przepisy, to krzyżyk to są co najmniej dwie kreski, ale może być więcej. Ale uwaga, przecinające się. Dwie przecinające się linie, tak? Czyli rozumiem, że trzeba bardzo nie tylko zastanowić się nad tym, kogo się wybiera, tylko jak się wybiera, bo wtedy głos może być nieważny. Tak. Ja w ogóle bym poszedł dalej i w ogóle utrudnił sam proces wyborczy, który by w ten sposób wyeliminował oczywistych osłów i głąbów, którzy są wśród nas i którzy nie potrafią postawić krzyżyka tam, gdzie trzeba. Myślę, że to wpłynie korzystnie na jakość wyborów a i na naszą wspólną przyszłość. Jak by pan to zrobił? No, jakiś taką wstępną selekcję. A, także czyli zanim wejdziesz do lokalu, rozwiąż krzyżówkę prostą na przykład, tak? Znaczy, prosty rebus. Albo test na inteligencję. No tak, albo po prostu, nie wiem, wykonać proste zadanie matematyczne, bo jeśli ktoś nie potrafi tego zrobić, to oznacza, że no, jego głos jest naprawdę mało istotny. Takie testy się czasami zdarzają, jak coś w internecie pan chce wyszukać, to pytają, czy nie jesteś robotem na przykład, prawda? To coś takiego przed lokalem, tak? Tak, czy nie jesteś ostatnim głąbem? Ja bym coś takiego zrobił. Ja myślę, że też no, takie pytanie należałoby zadać tym, którzy te przepisy pisali. Jakiś test im zrobić, czy oni potrafią przepisy pisać, ponieważ w związku z tym, co napisali, okazuje się, że X-em może być zarówno krzyżyk, jak i gwiazdka. Mhm. I to gwiazdka, wszystko jedno, iloramienna, tak? Tylko, tak, żeby no się... my nie mówimy. 5, 6, 10, 20. Też czytałem o tym i też przeczytałem coś takiego, że można, pod warunkiem, że się zaznaczy w dobrym miejscu krzyżyk, można sobie napisać tam naokoło wszystko, co się podoba. Ale jak już ktoś będzie chciał zagłosować, to ma pełną paletę, jak to powiedzieć, możliwości. Wybieramy, uwaga, 47 tysięcy radnych i 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, także każdy coś dla siebie znajdzie, ale też każdy znajdzie dla siebie jakiegoś, jak to powiedzieć, no gwiazdę, celebrytę. Albo kuriozum. Albo kuriozum. Też zawsze lubiłem oglądać programy wyborcze, bo tam pojawiali się ludzie, których nigdy nie podejrzewał o to, że tam się znajdą. Na czyli przykład? Ludzie nie zajmujący się polityką. I zawsze pan na nich głosował. Artysta jakiś czuje w sobie potrzebę bycia co najmniej politykiem, jeśli nie państwowym, no, to chociaż lokalnym. Mamy dwa przykłady wśród satyryków w tych wyborach. Tak. Tadeusz Ross. Tak. I Jerzy Skoczylas. Jerzy Skoczylas, tak. Ale to są już tacy weterani, powiedzmy, wyborów. Oni, chyba pan Ross już był i europarlamentarzystą i posłem seniorem. Jak tak przyglądam się tym ofertom politycznym, to bym powiedział, że tych satyryków to więcej niż dwóch. No w różnych miejscach są satyrycy. Są satyrycy w różnych ugrupowaniach. Ale też ja jeszcze tutaj parę takich ciekawych opcji jest, to znaczy tak, są reprezentowane sporty siłowe, na przykład jest kickbokser Marcin Najman i ciężarowiec Bartłomiej Bąk. No wiem, że Najman czasem, niektórzy inni bokserzy odmawiają mu prawa do tego tytułu, żeby był bokserem, być może dlatego chce się zająć sportem, ale widziałem też, że startuje mój idol z mundialu w Hiszpanii, Janusz Kupcewicz, który strzelił bramkę Francji. Dariusz Dziekanowski również startuje w wyborach, Marek Citko, Marek Motyka, to są bardzo znani piłkarze, także... No, Cidko jakby... to bohater mojej młodości. A, no właśnie. No, znaczy taki bohater trochę niespełniony, prawda, bo liczyliśmy, że jego kariera potoczy się bardziej... Szanowni panowie, startuje również wujek Samozło. I tutaj mamy, prawda, dylemat, głosować czy nie. No, na dobrych lepiej niż na złych, a no ale... na liście wyborczej jest ten pseudonim, czy tylko imię i nazwisko? Nie, inaczej się ten pan nazywa, ale taki ma pseudonim jako artysta rapowy. A widziałem, że też Leroy startuje na prezydenta Kielc. No ja myślę, że tam jednak wiele zrobił dla promocji regionu jako autor utworu Scyzoryk z Galicji. Tak, to miasto kojarzy się z nożem. No ale składanym. Startują też muzycy trochę innych, powiedziałbym, obszarów. Na przykład Marcin Siegieńczuk, autor, niegdyś wokalista zespołu Topless, także bardzo ciekawa nazwa zespołu, autor utworu z refrenem Nie da ci tego ojciec, nie da ci tego matka, co może dać ci dzisiaj twa bliska sąsiadka. O. Czyli co? Nie wiemy tego. To jak, brzmi jak dobra obietnica wyborcza. No tak? Ojciec na pewno mi tego nie... No nie, no matka też nie. W każdym razie jest jeszcze Don Wasyl jako kandydat w powiecie aleksandrowskim w województwie kujawsko-pomorskim. Też mógłby wyśpiewać obietnicę? No tak, no jest najbardziej znanym interpretatorem różnych utworów dotyczących obyczajów cygańskich, ale też takich standardów cygańskich. Mm-hmm. Organizatorem słynnego festiwalu w Ciechocinku. Także jest to bardzo znacząca postać. No, najsłynniejszym muzykiem, który stał się posłem, był pan Cugowski, który nie wiem, czy dalej... Senatorem. Senatorem, tak? Który kontynuuje, czy kontynuuje swoją pracę w polityce? Zdaje się, że... Nie, ale no przepraszam, Paweł Kukiz, który wywrócił wyborczy stolik. Głupi jestem. Więc naprawdę, ja tak sobie myślę tak. Był Don Corleone, był Don Quixote, był Don Carlos, był Don Juan, Don Johnson. Był cichy Don. Był cichy Don. To teraz będzie głośny Don u nas, prawda? W polityce. Zawsze jakiś Don musi być. Każdy kraj ma taki Don, na jaki zasługuje. 70 kilometrów, panie Robercie, dałby pan radę przebiec? No jakby ktoś mnie popychał z góry, nie, też nie, jednak nie, nie. A jaki dystans? Jakby ktoś mnie pociągnął samochodem, to może. Nie, no tak do 100 metrów generalnie. Ale za to bardzo szybko. Jestem typem sprintera jednak, a nie długodystansowca. Usain Bolt polskiego kabaretu. No tak, tylko biały. Nieważne, ale są tacy ludzie, którzy biegają tyle i to dość szybko, bo uwaga, 6 godzin 38 minut 45 sekund biegła 70 kilometrów. Cały czas w ruchu, 6 godzin. Cały czas w ruchu, tak, tak. Pani Edyta Lewandowska, która wygrała Mistrzostwa Polski na ultratrasie, to się tak, ultradystansie to się tak nazywa, i została mistrzynią Polski, niestety tylko na chwilę. Znaczy gratulacje, ale dlaczego tylko na chwilę? Ponieważ potem została zdyskwalifikowana. Za? Nie dlatego, że przekroczyła jakąś linię, nie dlatego, że... Że przekroczyła szybkość, to też nie możliwe. Też nie. Chociaż były takie historie, że na przykład rower za szybko jechał i na fotoradarze był łapany kiedyś, teraz jest mniej fotoradaru, więc to się nie zdarza. Więc nie o to chodziło. Chodziło o to, że śmieciła. To znaczy wyrzucała po drodze opakowania, dwa opakowania po żelu wyrzuciła i to nie był żel do włosów, dodam. Tylko? Prawdopodobnie żel spożywczy, wydaje mi się. Ja nie jestem specjalistą. Energetyczny taki. Mhm. To nie jestem specjalistą od takich biegów, ale tak słyszałem, że coś takiego... No ale to swoją drogą też skandal, żeby przez 70 kilometrów nie było ani jednego śmietnika. A może w regulaminie, żeby taki ze sobą zabrać? Śmietnik. No tak, ale niestety nie ma tego w regulaminie, natomiast jest w regulaminie punkt, że za coś takiego można zostać ukaranym dyskwalifikacją i mnie się wydaje, że ta kara jest jednak... No, surowa. Zbyt surowa. No nie wiem, jak się dzieci karze za to, że nie wyrzucają do śmietnika, no nie wiem, no pogrozić palcem. No ale jakie miała wyjście? Jakąś torbę ze sobą zabrać i te żele tam wrzucać? Czy za majtki wsadzić? No to rozumiem, że jest to raczej niewygodne. No. Zwłaszcza jak się biegnie 70 kilometrów, to taka rzecz... Po 39 już mogłoby uwierać. No tak, to może tam tyłek trochę boleć. I tak boli. Wszystko może boleć. Wszystko może boleć po 70 kilometrach, po 40, po 50. Znaczy chyba wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy przeciwnikami śmiecenia, bo widzę czasem, jadąc samochodem, chyba wszyscy widzimy, co przed nami ludzie potrafią wyrzucić przez okno. Nie jest to tylko czasem ogryzek, który tam się rozłoży, tylko... Rzeczy znacznie gorsze. Rzeczy znacznie gorsze. Ale ja myślę, że ta kara poszła za daleko i myślę, że my jakoś honorowo nagrodzilibyśmy teraz oklaskami panią Edytę, prawda, tutaj w studiu. Brawo. Biegła bardzo szybko, ale te oklaski nie były za śmiecenie. Nie, nie. Nie, za to są gwizdy. Ja nie umiem gwizdać. Ja umiem. 3 o 3.

Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzadko zawysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Jak najlepiej radzić sobie ze stresem? Najlepiej radzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie, ponieważ rozpuszczają się już w ustach. Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. Są dostępne w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Teraz w Kauflandzie. Banany kilogram jedynie 2,75. Miód wielokwiatowy kilogram tylko 16,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Właśnie Radia. Właśnie minęła 18.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Artur Ewertowski. Główni podejrzani w sprawie warszawskich reprywatyzacji były wiceszef Biura Gospodarowania Nieruchomościami w Stołecznym Ratuszu Jakub R. i jego matka Alina D. mogą opuścić aresztę za kaucją. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Warszawie. W przypadku Jakuba R. to 2 miliony złotych, w przypadku jego matki 500 tysięcy. Jakub R. usłyszał zarzuty m.in. przyjęcia ponad 30 milionów złotych w związku z bezprawną reprywatyzacją działki przy placu Defilad w centrum Warszawy. Jego matka Alina D. też miała brać udział w tym oszustwie. Pieniądze z unijnego budżetu dla 4 krajów poszkodowanych w nawałnicach będą wkrótce wypłacone, poinformowała Komisja Europejska. Chodzi o 34 miliony euro dla Polski, Grecji, Litwy i Bułgarii. Nasz kraj otrzyma ponad 12 milionów euro. Zgodę na przekazanie pieniędzy wyraziły wcześniej unijne kraje i Parlament Europejski. Papież powiedział, że być może odwiedzi Koreę Północną, jeśli otrzyma oficjalne zaproszenie od władz tego kraju. Dzisiaj ustnie przekazał mu je prezydent Korei Południowej Moon Jae-in na prośbę północno-koreańskiego przywódcy Kim Jong-una. Później w homilii papież powiedział, że pokój bez krzyża nie jest pokojem Chrystusa. Była to aluzja do braku swobód religijnych w Korei Północnej i prześladowań chrześcijan. To był serwis Trójki. To jeszcze trzy słowa o pogodzie. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże na północy, zachodzie i miejscami na krańcach południowych okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna tej nocy od 5 do 10 stopni chłodniej na północnym wschodzie, tam od 3 do 5. Trójka. Program trzeci. To ja mam dla Państwa jeszcze zaproszenie. Gdyby Państwo mieli ochotę wybrać się do Trójki na Myśliwiecką, do Studia Osieckiej w najbliższą niedzielę na koncert o godzinie 19:00. Bardzo proszę, Anteksoika wystąpi. Niedziela 19:00. Proszę dzwonić 227 Trójek. Mamy dla Państwa garść zaproszeń. Na zegarach 18:32 w studiu Wiktor Rogowicz. Dobry jestem, wieczór. Jestem, dobry wieczór. Wiktor Rogowicz, jego gość. Partnerem audycji jest organizator Kongresu 590. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres590.pl. Bardzo ważny projekt. Mecenas Bartłomiej Witucki, przedstawiciel BESA, The Software Alliance w Polsce, jest naszym gościem. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dawno się nie widzieliśmy, panie Bartłomieju. Tak, czas szybko leci. Bo to ponad 2 lata. Tak. Przypomnijmy, czym jest BESA? BESA to jest największa organizacja zrzeszająca producentów oprogramowania, włącznie z tymi najbardziej znanymi markami, z siedzibą w Waszyngtonie. Działa w 60 krajach na całym świecie. W zeszłym roku powołała fundację Software.org, która będzie zajmowała się i już zajmuje się badaniami. Dzisiaj właśnie chciałbym kilka słów właśnie, o tym. Przed nami najnowszy raport o branży oprogramowania. Jest to bardzo ważne, dlatego że nie zdajemy sobie sprawy, jaką ta branża odgrywa rolę w gospodarce europejskiej, w tym w polskiej. Tak, wydaje się, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak oprogramowanie jest istotne w naszym codziennym życiu, prawda? W zasadzie trudno funkcjonować bez oprogramowania na co dzień. Natomiast to badanie, które zostało przeprowadzone we współpracy z Economist Intelligence Unit, wykazuje, że jest to branża bardzo dynamicznie rozwijająca się i przede wszystkim w kontekście PKB, czy w kontekście Skarbu Państwa, warto pamiętać, warto wiedzieć, że ona generuje powstawanie nowych miejsc pracy, to są bardzo dobrze płatne miejsca pracy, jest to branża, która się rozwija bardzo dynamicznie i ma bardzo istotny wkład w gospodarkę zarówno Unii Europejskiej, jak i Polski. Ile zyskuje europejska gospodarka? Ile nasza zyskuje? Z szacunków wynika, że łączny wkład branży oprogramowania do PKB Unii Europejskiej to jest 1 bilion euro. Przy czym warto powiedzieć, że w stosunku do badania z 2014 roku jest to blisko 10% więcej. To bardzo dużo. Tak, to pokazuje też dynamikę rozwoju tej branży. Jeśli chodzi o Polskę, to z danych analityków ekonomista wynika, że łączny wkład do PKB Polski to jest 11,6 miliarda euro. No i miejsca pracy. Właśnie. W Szwecji i w Polsce. 13 milionów w całej Unii. W całej Unii, natomiast mnie, prawdę mówiąc, bardzo interesują dane dotyczące Polski. Zatrudnienie, jeśli chodzi o branżę IT, to jest bezpośrednio 150 tysięcy, ponad 150 tysięcy miejsc pracy. Jeśli chodzi o taką liczbę obejmującą również, powiedzmy, usługi wobec branży IT, to jest blisko 200 tysięcy miejsc pracy. I co jest ciekawe też, całkowite roczne zarobki w branży oprogramowania w Polsce, obliczyli analitycy. Można sporo zarobić, to na pewno. 3 miliardy euro. I ciekawe jest też, że średnia rocznych zarobków w Unii Europejskiej w branży oprogramowania to jest 45 tysięcy euro. To jest kwota wysoka, bo mówiąc o średniej, mamy na myśli również tych, którzy zaczynają od tych zupełnie najniższych pozycji. A druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to w związku z dynamicznym rozwojem, niektórzy nawet mówią, że technologia cloud to jest taki tak ważny moment w rozwoju cywilizacyjnym, jak pojawienie się internetu, więc pojawia się dużo nowych specjalizacji, specjalistów stanowisk w zakresie właśnie big data, czy w zakresie właśnie, cloud. W czym pomaga ta branża? No więc ta branża konkretnie jest takim, można powiedzieć, kołem zamachowym gospodarki, więc tym bardziej wydaje się, że państwa nie tylko w Unii Europejskiej, ale na całym świecie powinny dbać o tą branżę. Mówiąc dbać, należy pamiętać, że jest to branża, która jak żadna inna jest narażona na tak zwane piractwo komputerowe. I tutaj, pomimo że Polska odnotowała na przestrzeni ostatnich 10 czy 12 lat znaczny spadek, to jednak 46%, taki jest współczynnik zeszłorocznego badania, to pokazuje, że blisko co drugi program komputerowy w Polsce jest nielegalnego oprogramowania, nielegalnego pochodzenia. Umownie pan walczy z tym. No, walczyć trzeba. Dzisiaj akurat w Warszawie odbywała się bardzo interesująca konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Sygnał. To jest International Content Protection Summit. I to jest konferencja, która dotyczy zwalczania piractwa telewizyjnego. Więc piractwo dotyka również branży telewizyjnej. Natomiast jeśli chodzi o skalę przeliczalną na kwoty, to tutaj piractwo komputerowe to jest znacznie poważniejszy problem. To jest problem, który pokazuje, o skali problemu świadczy na przykład taka liczba jak 480 milionów dolarów. Taka jest wartość nielegalnego oprogramowania w Polsce tylko. Panie Bartłomieju, niedawno odbyła się konferencja w Krakowie właśnie na temat cyberbezpieczeństwa. A o tym dziś dyskutuje się też w Brukseli. Tak, to jest kolejna konferencja, na której miałem okazję być i kiedy pan pytał przed wejściem na antenę, czy mógłbym jakoś jednym zdaniem, powiedzmy, streścić przekaz tej konferencji, a to była międzynarodowa konferencja, kilkuset uczestników i w zasadzie największy problem polegał na tym, żeby wybrać tematy, które wydawały się najbardziej interesujące, ponieważ jednocześnie toczyła się w kilku salach. I jeśli miałbym streścić do takiego jednego przesłania, to bym powiedział tak, że jest źle, a prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej. Bo cyberbezpieczeństwo, czy też zagrożenia dla bezpieczeństwa cybernetycznego, to jest coraz poważniejszy problem i warto też o tym pamiętać. A co my robimy konkretnie? No tak, weszła w sierpniu ustawa, która implementuje dyrektywę i ta ustawa w zasadzie określa pewne takie minima, szczególnie dla tych branż, które określa ta ustawa. No poza tym w Polsce to trzeba powiedzieć, że miałem okazję kilka miesięcy temu rozmawiać z policjantem wysokiej rangi z Oslo i opowiadał o tym, że planują utworzenie specjalnych jednostek, są w fazie przygotowywania struktur. I tutaj miałem pewną satysfakcję, bo takie jednostki przy komendach wojewódzkich, czyli wydziały do walki z cyberprzestępczością, powstały w Polsce już kilka lat temu. Słyszałem też niedawno, że specjalne biuro, które działa w komendzie głównej, rozrasta się, czyli krótko mówiąc, te zapotrzebowanie kadrowe, o którym mówiłem, bodajże dwa lata temu spotkało się z poparciem w tej sferze finansowania, więc na pewno tutaj Polska nie jest w ogonie, a może nawet być przykładem dla takich państw jak Norwegia. Dobrze, na zakończenie, jak się stać dobrym programistą? Oj, to jest ciężkie pytanie. No trzeba chyba tak jak w każdej profesji uczyć się i krótko mówiąc... Gdzie? Panie redaktorze, miało nie być zaskakujących pytań, natomiast ja już pana znam. Jest wiele uczelni, nie chcę tutaj żadnej rekomendować, ale mieliśmy jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy a propos cyberbezpieczeństwa. Już niedługo, bo 13 listopada w Warszawie, skoro mówimy o konferencjach, odbędzie się konferencja poświęcona cyberbezpieczeństwu, konferencja organizowana przez BSA. Jest to trzecia edycja i będziemy właśnie mówić o tym, jak z perspektywy małej nawet organizacji, małego przedsiębiorstwa, jak sprostać tym wyzwaniom, by nie stać się na przykład ofiarą ataku cybernetycznego, czy też ataku w postaci tak zwanego ransomware, czyli ataku dla okupu. To jest coraz większy problem i będziemy o tym mówić 13 listopada w Warszawie. Warto zostać programistą, to na pewno. A mnie bardzo cieszy, że Antek Sojka pojawi się w Trójce. Znam go od dziecka i wiem, że to wielki talent muzyczny, więc gratuluję tutaj, że Trójka też w jakiś sposób objęła patronat nad tym niezwykle utalentowanym artystą. Mecenas Bartłomiej Witucki był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Partnerem audycji jest organizator kongresu 590. Rzeszów 15-16 listopada. kongres590.pl. But I am a lion, and jesień jest, proszę Państwa, to doskonały czas na koncerty. Gdyby mieli Państwo ochotę wybrać się na koncert w najbliższy poniedziałek, podkreślam, start nagranie kolejnego odcinka, mogą Państwo śledzić narodziny nowych gwiazd alternatywnej strony sceny muzycznej w Polsce. To bardzo proszę zadzwonić. 227 trójek, mamy garść zaproszeń na najbliższy poniedziałek, 16 i 19. Nagranie kolejnego odcinka audycji Start Nagranie. Na zegarach prawie 18.45. Reportaż w Trójce. Dlaczego śmiecimy w miejscach publicznych? Przecież u siebie w domu większość z nas lubi porządek, prawda? Wolontariusze wrocławskiej fundacji On Water, którzy od kilku lat sprzątają rzeki w miastach, zauważają poprawę, ale do ideału wciąż daleko. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Akcja Sprzątanie. Możecie dać im, jak jest ich 25 ludzi, no to po 2 takie rulony żółtych, po 2 rulony zielonych na szkło i najwięcej tych na zmieszane, tych czarnych. 25 osób? No. Plus jest Credit Suisse i jeszcze... Nie, 25 osób to jest Credit Suisse. A, to jest razem z nimi? Tak, okay. To już oni. Dobra, to już oni. A oprócz Credit Suisse kto jeszcze będzie? Podstawówka i będzie jeszcze ekipa z rewitalizacji wrocławskiej, będzie ekipa z MOPS-u. Myślę, że około 100 będzie. Tam jest dużo szkła i najlepiej, żeby dostali szkła, dużo... To są te zielone? Zielone są na szkło, ale przez to, że tam są pocięte butelki, to trzeba i podwójne, i na zmieszane dawać. Dzień dobry. Witamy. Na sprzątanie? Przyszedłeś? Super. Bardzo ciekawa inicjatywa, nie tylko ze względu, że nie muszę dzisiaj być w biurze. Wiadomo, zawsze bardzo fajnie pomóc. Też ostatnio się dowiedziałem, że w biurze ogólnie zrezygnowali z plastiku właśnie ze względu na środowisko. Wyrzucili wszystkie plastikowe kubeczki. No jak wiadomo, jak ktoś tam sobie kawę brał czy coś, no to brał po 4-5 kubków, żeby się kawę napić, a potem to wyrzucał tak naprawdę. No i marnotrawstwo, tak? Potem do segregacji też to nie zawsze idzie, no i zrezygnowali tego, są bardzo eco-friendly, że tak powiem. Zostały zakupione zwykłe kubeczki, taka ceramika. Każdy to potem sobie może umyć sam, wrzucić do zmywarki. Wydaje mi się, że to jest dużo lepsze niż takie kubeczki plastikowe, które potem się walają wszędzie. To sprzątanie to jednak brudna praca. Człowiek żadnej pracy się nie powinien bać, tym bardziej, że tym można komuś pomóc. Bardzo ładna tutaj jest okolica, dużo ludzi tu przychodzi ze zwierzętami, z dziećmi się pobawić. Warto byłoby, żeby no, jakoś to wyglądało, a nie żeby śmieci się walały czy puszki po piwie. Tak, pisałem do was. No my jesteśmy Fundacją Water, jak widzisz. Już dobra. Się wszystko dzieje. Okej, okay, fajnie. Że przyszłeś, tylko musimy jeden windek tam postawić. Sprzątamy 2 razy w roku. Robimy 9. edycję sprzątania rzeki Wrocławia. W różnych miejscach, na różnych rzekach. Z wody i z lądu, czyli jakby nabrzeża. W sumie prawie 25 ton śmieci zabraliśmy podczas tych wszystkich akcji do tej pory. Nam się wydaje, że jest teraz lepiej. W środę sprzątaliśmy za zoo. Dzieciaki mówili, że tych śmieci jest mniej, bo niektórzy już jakby są z nami kolejną akcję. Natomiast jakby no co chwilę jednak te worki pełne wracały, więc może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale jak się wejdzie, no to jednak tych śmieci jest. Ludzie chętnie przychodzą i ten wolny czas spędzają nad wodą, no to jeszcze wymaga jakby tego elementu, żeby tego grilla czy to butelki wziąć ze sobą i nie zostawiać ich tam nad wodą. Rowerkiem sobie tutaj jeżdżę tą trasą właśnie do pracy, więc czasami jedziemy wzdłuż rzeki z dziećmi, więc chciałam też im pokazać, że można posprzątać po całym sezonie wszystkie puszki po piwie i inne cudowne śmieci. Tutaj przychodzą ludzie i nawet ja tutaj przyjadę. No i wiadomo, no ja bym w życiu nie naśmieciła w miejscu, do którego przychodzę odpocząć i w ogóle. No i wiadomo, niektórzy ludzie nie mają wyobraźni i może to też stworzy większą świadomość dla ludzi, że ktoś to zbiera i może nie będą tak śmiecić, jak będą widzieć, co robimy, nie? A nie będzie takiego myślenia, że a i tak przyjdą po mnie posprzątać? Nie, no nie, chyba nie. Moi rodzice na przykład mieszkają w malutkiej miejscowości i tam jest szlak taki żółty, który prowadzi z miasta na Zamek Czocha na Tamę. I oni na przykład raz w roku zbierają się we dwójkę, idą tam po prostu i zbierają te śmieci, ponieważ też właśnie chodzą tamtędy na spacery i stwierdzili, że no nieprzyjemnie się tak chodzi w takim klimacie, więc sami z własnej inicjatywy tak sobie po prostu robią. Szymon, proszę bardzo. A jak to Szymon, taką łapawicę proszę jeszcze? Łapawica jest tam. Kolega z łódką płynie od strony domu na wodzie i jak posprzątacie, to popłyniemy łódką i będziemy sprzątać jeszcze z wody. To ma szkło. Adaś, daj szkło. Bierze, chodź tu. No ja tutaj przyszedłem, żeby nie być w tym czasie w szkole. W 100% poważnie, że ja tutaj przyszedłem posprzątać swoje miasto. A jak ty sobie radzisz ze śmieciami? Ja nie mam z tym najmniejszych problemów, segreguję w domu. Jak jestem na przykład na rowerze czy w parku, to znajduję najbliższy śmietnik, bo nie mam na przykład takiej możliwości, żeby zasegregować te śmieci w parku na przykład i rzucam do tych śmietników, które stoją w parku. Nigdy ci się nie zdarzyło tak, puszki, nie, butelki gdzieś? Nie. Ja jestem kulturalnym człowiekiem i korzystam ze śmietników. Bo mi to nie przeszkadza szczególnie, bo słyszałem tam rozmowy wcześniej, że czy jest jakiś problem z tym, żeby sprzątać po innych ludziach. Ja nie mam akurat nie z tym problemu. Ja rozumiem, że jestem młodym człowiekiem, ale mogę też dać przykład innym ludziom, żeby sprzątali. Rzucam do śmietników, na przykład jak jestem w parku. A jak jesteś w górach, gdzie nie ma śmietników? To biorę ze sobą. Jak miałem 5-6 lat, tak mama mnie uczyła. Jak na przykład są jakieś toksyny w jakimś opakowaniu czy butelce po czymś, to może to się dostać do gleby i wtedy natura nie będzie mogła się rozwijać. Ale dla niektórych mądrze gadam, dla niektórych jestem po prostu idiotą, że nie będą się mnie słuchać. Mama mnie uczyła, wszyscy mnie uczyli, podwórko mnie uczyło, żeby zawsze wyrzucać. Sąsiedzi zawsze mówili, że mam segregować. No to segregowałam. Sprzątaliśmy o ławkę. A czy to mi tam mogę dać? Wolałbym, żeby na drzewie były. Czyli nie zbieramy na rękę? Tu jesteśmy we 3? Tak. A skąd te dziewczyny jesteście? Z liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Wow. Raczej nie zobaczycie butelek. Jak zobaczycie, to bardzo proszę krzyczeć. Tu jest bardzo czysto i co tu sprzątać? No przecież przywieźliśmy dwa worki. Maja na froncie najbardziej wybierała tutaj wszystkie nieczystości. Chyba, które wiatr przywiał, bo wierzymy, że nie ludzie. Ej, co to jest? Styropian taki do budowy. To jest jak z elewacji kawałek. No to jest styropian, gdzieś patrz. No tak, ale no patrz jaki. No. I uwaga, puszka na prawej burcie. No. Możemy prosić worek? Ja od 3 lat pływam na ławce i zbieram śmieci i wcześniej robiliśmy wystawy na ulicy Świdnickiej w centrum Wrocławia. Udało nam się zbudować kompletny salon z kanapą, stolikiem, telewizorem, stołem, krzesłami. Nie pamiętam, co tam jeszcze było. Kompletną łazienkę z wanną, sodesem, umywalką i kompletną kuchnię, naprawdę z kuchenką gazową i lodówką. Wszystko wydobyte z wody? Wszystko wydobyte z wody, to za ławki. W tej chwili już ludzie się chyba jednak nauczyli i nie wyrzucają takich złych rzeczy do wody. Trochę martwimy się, że nasze wystawy nie będą już tak spektakularne. Śmierdzi. No dosłownie, śmierdzą wszystkie te śmieci. Rękawiczki mamy, to nie problem. A jak wy sobie radzicie ze śmieciami nad rzeką, w lesie, no gdzie nie ma śmietników? To chyba się kultura z domu wynosi, tak? Że się chowa do kieszeni, do torebki, do czegokolwiek. Wiosną tego roku sprzątaliśmy na Osobowicach, to był weekend. My z tymi workami w rękawiczkach chodziliśmy między tymi kocami i grillami ludzi, którzy tam spędzają ten czas. Ja tego w ogóle nie rozumiem, jak można po prostu rozłożyć ten koc na środku śmietniska. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Straż Miejska Wrocławia, oddział ochrony środowiska. Proszę usiąść. Usiądę. Co pan tak leży sobie tutaj na tej trawce? Co się panu stało? A nic. Ma pan jakiś dokument przy sobie? Nie mam, ale mam wszystkie dokumenty. Jest pan osobą bezdomną? Głowie. Tak. Od ilu lat? 19. I spożywa pan alkohol, patrząc na pana? Tak, piję. Zbiera pan puszki? Tak, no widać. Jakiejś pomocy pan oczekuje od Straży Miejskiej? Nie potrzebuję. Nie, ja sobie radzę sam. Nie chciałby pan jechać do ogrzewalni? Wykąpać się, przebrać, zjeść coś? Ja sobie radzę. Tu jest dużo młodzieży i dzieci i tak trochę nietaktownie jest, żeby pan tutaj leżał na tej trawie. Ja mam do pana prośbę. Stanę. Jeżeli pan nie oczekuje od nas żadnej pomocy, to taka prośba jest moja, żeby pan wziął swoją torbę, to picie i sobie po prostu usiadł jak człowiek na ławce, dobrze? Okej. Okay. Jakby się pan rozmyślił i coś jeszcze chciał od nas jakiejś pomocy, to my tutaj się kręcimy. Puszek na przykład nie znajdujemy, bo wyzbierają, bo można oddać i uzyskać za to jakieś pieniądze. Jakby było tak z butelkami, to myślę, że by było podobnie. Wiem, że jakby ustawa, która ma to regulować, już jest w przygotowywaniu, więc jak od każdego plastiku będziemy dostawać coś, to tych plastików nie będziemy znajdować na pewno. Ale może kiedyś do tych ludzi dotrze i do młodzieży, że nie trzeba zaśmiecać Odry, że ta Odra jest dla nas, prawda? Tak, się zbierają Tatr, nie? Tak, na Tatrach, tak, tam, tak. Tam, wszędzie, ale to ludzie przy śmietnikach, przy domach są brudy, prawda, i nie zbierają, a co dopiero? To trzeba już od przedszkola, od żłobka chyba zacząć. To problem bardzo duży w każdym mieście, na każdym osiedlu, przy mieszkaniach prywatnych, na osiedlach głównie. A zaczął się okres jesienny i ludzie w mieście Wrocławiu dostali jakiegoś powera na zmianę mebli i podrzucają pod osłony śmietnikowe, te wielogabaryty, gdzie można je oddać za darmo do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. We Wrocławiu są takie dwa miejsca. To już jest problematyczne. Lepiej znieść na dół lub zwieźć windą i podrzucić, nie? Zrozumiem, windą i podrzucić przy śmietniku, ale wrzucać do rzeki? A wrzucać do lasów? Ludzie to zgłaszają później do nas, do Straży Miejskiej, do policji. Ta osoba, która to podrzuci, niczego się nie boi. A gdyby państwo złapali na gorącym uczynku? To możemy ukarać. Z artykułu 145 Kodeksu Wykroczeń, zanieczyszczenie i zaśmiecanie. Mandat jest do 500 zł. Wspólne pilnowanie, czyli jeśli ktoś widzi coś, że ktoś coś wyrzuca, po prostu to od razu zgłosić, podjąć jakąś reakcję, jakąś interwencję, powiedzieć stop, tak nie może być, nie? Trzeba trzymać naszą przyrodę w czystości, chcemy ją przekazać naszym pokoleniom następnym, więc musimy dać przykład, ale chyba swoim działaniem musimy to zrobić. Nie brzydzicie to? Trochę brzydzi, no ale no, trzeba coś zrobić. To sprzątnąć. Nie chcę żyć w brudzie, więc fajnie sprzątać. No, syzyfowa praca, ale trzeba jakoś to robić. Jakbyśmy nie robili, no to później będzie pełno śmieci, więc będą coraz większe hałdy, no i nie wiadomo, co będzie dalej. My też jakby w fundacji nie chcemy użalać się czy pomstować na tych ludzi, dlatego zapraszamy do tego sprzątania dzieci i młodzież. Dwa lata temu, kiedy jedna z pań nauczycielek zadzwoniła do mnie pytając, czy sprzątamy w tym roku, mówię oczywiście, jak zawsze sprzątamy, ona mówi tak, bo mój syn, który był z państwem na akcji, ostatnio jak szliśmy rzeką, zwrócił uwagę swojemu starszemu bratu, żeby podniósł papierek, bo on później musi po nim sprzątać. Takie historie gdzieś tam mi też dodają siły i nam w fundacji do tego, żeby te akcje organizować, bo ta świadomość ekologiczna dzieciaków właśnie myślę, że sprzedawana i podawana im w takim działaniu, doświadczaniu tego jest najbardziej skuteczna i zostanie im to i mam nadzieję, że jak oni przynajmniej pójdą nad rzekę, no to nie zostawią tych śmieci za sobą. Ja powiem pani, że pierwszy raz się spotkałem z taką ilością śmieci w rzece. Z 10 worków żeśmy zebrali. Mówię z całego serca, że po prostu, żeby ci ludzie, którzy to zostawiają, to naprawdę niech zaczną myśleć. Niech przyjdą i niech raz tak pozbierają te śmieci. Chyba, że a może my już mamy iść w tamtą stronę, Aneta? No bo generalnie mamy się tam przesuwać za nim. Że co? Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Akcja Sprzątanie. Jeszcze ważne ogłoszenie napisał do nas pan Miłosz, słuchacz z okolic Łodzi, z serdeczną prośbą. Jego tata, pan Bogusław, obchodzi dzisiaj 50. urodziny. Ja wiem, że zwykle tego nie robimy, ale najserdeczniejsze życzenia, panie Bogusławie. Zapraszamy do reklamy. Telewizja tam, telewizja tu, internet tam, internet tu, telefonia tam, telefonia tu. Tam i tu to oferta domowo-mobilna od Wektry, w której rozmowy i SMS-y bez limitu, 6 giga internetu mobilnego oraz HBO Go masz tylko za 45 zł. A dla obecnych klientów jeszcze taniej. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Wektra, tam i tu. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.wektra.pl, infolinii w punktach sprzedaży. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zapewne systemu ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Shito Ona. Cel to komórka. Shisel. Nowy wymiar odmładzania i ochrony. Shisel. Technologia piękna XXI wieku. Dla kobiet, które cenią skuteczność i natychmiastowe działanie. Poznaj Shisel już dziś. Dołącz do akcji Wielkie Testowanie Shisel. www.shisel.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. UPC rozpoczyna akcję i podaje mecze na okrągło. Doskonałe przyjęcie pakietu. Internet z TV, do którego dołączył dynamicznie Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów. Ale kosmos! Pakietowy hat-trick!